mwae Otito yande konanga ya mwasi yoko salaka Yebisa kaitina ya litambo Koyo koko ya tuli ya babosi mama Na yebite nini nasala Yeko sala soni nanga ya ya na yo Yo kanze la mama yo holanda Tuli ya babosi Mambo banzame ya se Pate oyo filanga, mama ye ye ye kisha sama kamo Yo kanzela mama yo landa, doli ya baboti, bango bantambe ya se Kite anini ebongi na pesa, pate oyo filanga, mama ye ye ye kisha sama kamo Mambo banzambe ya se Lite ya nini ebongi na pesa Pote oyo filanga Mama ye ye ye kisha sama kambo Nana kwe bisa yonde konanga Yo kamaro bangana yebi ye kia o Oh yeah, yeah, yeah. Yeah.